jest głośno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 marca, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś Ministerstwo Zdrowia informuje o prawie 17 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. Wojskowe śmigłowce i zespoły wojskowych lekarzy na ratunek chorych z COVID-19. Kontenerowiec, który blokuje kanał Suezki, został częściowo przesunięty. W ciągu tygodnia liczba zakażeń koronawirusem wzrosła o około 25%. Oznacza to niewielki spadek w stosunku do poprzedniego okresu, ale nie oznacza, że epidemia w Polsce wyhamowuje. Nadal można spodziewać się poważnych wzrostów liczby nowych zakażeń i zgonów. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o prawie 17 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że cały czas udaje się wyprzedzać epidemię w kwestii tworzenia nowych łóżek dla pacjentów covidowych. W ciągu ostatnich 2 tygodni w Polsce przybyło w granicach 10 tysięcy łóżek. Na ten tydzień planujemy zwiększyć znowu bazę łóżkową dla pacjentów covidowych o próg rzędu 3 tysięcy dodatkowych łóżek. Najtrudniejsza sytuacja, jeśli chodzi o dostępność wolnych łóżek w szpitalach, jest w województwie śląskim. Pacjenci chorzy na COVID-19 z województwa śląskiego są wożeni do szpitali w województwie opolskim, poinformował rzecznik. Na razie będziemy tu wykorzystywać ten transport kołowy, czyli zespoły ratownictwa medycznego, ale oczywiście przygotowujemy też rozwiązanie za pomocą transportu lotniczego. W ostatnich 2 tygodniach liczba karetek wyjazdowych została powiększona o 300 zespołów ratownictwa medycznego. Barbara Góra, Polskie Radio. Wojskowe śmigłowce i zespoły wojskowych lekarzy będą wspierać działania lotniczego pogotowia ratunkowego w walce z koronawirusem. Minister obrony Mariusz Błaszczak mówi, że w gotowości do wsparcia cywilnej służby zdrowia jest 14 śmigłowców oraz 2 samoloty transportowe KASA wraz z załogami medycznymi. To są przeszkoleni ludzie, to są żołnierze, którzy są gotowi udzielać pomocy potrzebującym. To są z różnych jednostek, zespoły też je skoncentrowaliśmy geograficznie, tak żeby można było szczególnie pomagać w tych województwach, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza. Mam tu na myśli przede wszystkim województwo śląskie, ale także województwo mazowieckie, bo na Mazowszu również mamy do czynienia z bardzo wieloma przypadkami zachorowań. Minister dodaje, że dziś uruchomiono kolejny wojskowy szpital dla pacjentów covidowych w Ciechocinku. Niedługo zostanie też uruchomiona podobna placówka w Szczecinie. Do tego działają 3 szpitale wojskowe w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie potwierdzenia wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym. Chodzi o wniosek o kompleksowe rozstrzygnięcie kwestii kolizji norm prawa europejskiego z Konstytucją Rzeczpospolitej oraz potwierdzenia dotychczasowego orzecznictwa w tym zakresie. Jest on reakcją na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznał, że nowelizacje polskiej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa naruszają prawo europejskie. Piotr Miller mówi, że złożenie wniosku do Trybunału to realizacja wcześniejszej zapowiedzi szefa rządu. Pan premier Mateusz Morawiecki w ostatnim czasie zapowiedział złożenie właściwej skargi wniosku do Trybunału Konstytucyjnego co do wyższości prawa konstytucyjnego polskiego nad prawem unijnym. Ta skarga została w dniu dzisiejszym złożona do Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2 marca zapadł po pytaniach, które skierował do Trybunału Polski Naczelny Sąd Administracyjny. Kontenerowiec, który blokuje kanał Suezki, a co za tym idzie 1/10 światowego handlu, został częściowo przesunięty. Jak informuje agencja Reutera, udało się zepchnąć statek Evergreen z mielizny i uruchomić jego silniki. Teraz przeprowadzone zostaną wstępne inspekcje. Daje to nadzieję, że kanałem Suezkim niedługo znów będą mogły przepływać statki. Kanałem Suezkim przepływa około 12% światowego handlu, w tym m.in. ropa naftowa i gaz z Azji do Europy. W ubiegły wtorek do kanału wpłynął jeden z największych kontenerowców świata, statek Ever Given, długi na blisko 400 metrów, szeroki na około 60, zdolny do transportu ponad 20 tysięcy kontenerów. Około 6 km od Suezu Ever Given zboczył ze swojego toru, ustawił się bokiem w kanale i ugrzęzł na mieliźnie, blokując tym samym kanał. Od tego czasu w kolejce na przepłynięcie czeka około 300 kontenerowców. Dziś udało się już zepchnąć Ever Given z mielizny. Nie oznacza to jednak, że kanał jest już odblokowany. Przeprowadzone muszą zostać jeszcze wstępne inspekcje. Niewykluczone, że część ładunku zostanie ze statku zdjęta. Nie wiadomo jeszcze, kiedy kanałem Suezkim znów będą mogły przepływać statki. Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Nothing But Thieves, tak nazywa się ta grupa z Anglii. No, zmiany tempa, zmieniające się głosy, chwilami pod nóżkę, chwilami bardziej rockowo, chwilami trochę popowo. No, w każdym razie kombinowali panowie z Essex. Ta najnowsza płyta zespołu Moral Panic, tak nazywa się. Cała płyta głowy nie urywa, ale kilka utworów wybornych. Myślę, że ten, który wybrzmiał przed chwilą, do nich należy. Unperson, tak nazywa się ta kompozycja. Na Wyspach Brytyjskich pozostaniemy. Chciałbym przypomnieć Państwu taki projekt, duet, zespół, wszystko jedno. W każdym razie chodzi o The Last Shadow Puppets. Nie będzie w tej tonacji grupy Arctic Monkeys, ale będzie Alex Turner już za chwilę ze swoim kumplem Milesem Kane'em. I razem panowie wymyślili ten artystyczny twór The Last Shadow Puppets, poprosili do współpracy niezwykle uzdolnionego artystę, skrzypek, aranżer, kompozytor Owen Pallett, który kieruje orkiestrą blisko 30-osobową, orkiestrą hollywoodzką, no i razem całe to towarzystwo sporządziło krążek świetny, a otwiera tę płytę kompozycja Aviation. Alex Turner, Miles Kane w rolach głównych. Procession, gloomy condor eyes, glow. bardzo ładne. Jak ta orkiestra pięknie zagrała pod dowództwem Owena Paleta, Alex Turner, Miles Kane w rolach głównych, The Last Shadow Puppets. Proszę Państwa, bo to już od dłuższego czasu artyści rock'n'rollowi, ci z klasycznych rockowych, gitarowych składów jakoś pokochali orkiestry i nawet punkowcy też pokochali orkiestry. Za chwilę zespół, który no, w tym boomie punkowym w latach 70. jako pierwszy wystartował na rynku amerykańskim, pierwszy single New Rose, 76 rok, dopiero rok później album pierwszy. No jeden z tych długowiecznych zespołów z pierwszego składu w zespole The Damned. Dave Vanian, Captain Sensible mieli w tym roku odbyć trasę w oryginalnym składzie. No nie wiem, jak to się wszystko ułoży. W każdym razie zagramy z płyty, którą wyprodukował Tony Visconti. Płyta, na którą czekaliśmy 10 lat. No i zespół The Damned jakiś czas temu powrócił i teraz nam zaprezentuje się w utworze Standing on the Edge of Tomorrow. Tak, tak, to ten punkowy The Damned. Standing on the edge of tomorrow. Standing. chóry i orkiestra, naprawdę, to ci sami punkowcy. The Dammit z tej swojej ciągle najnowszej płyty. No to nasi teraz będą w ramach wspierania naszych i polskiej twórczości muzycznej i coraz więcej debiutów na antenie, bo to debiut, naprawdę. Zespół oficjalnie wystartował na początku tego roku, to dosłownie parę miesięcy temu doszło do debiutu, chociaż grupa już kształtowała się mniej więcej 2,5 roku temu. Tomek Sierpiński, gitarzysta, grał w zespole Animal Barn, a potem stworzył grupę, projekt zafascynowany, inspirowany brytyjską muzyką spod znaku indie, czy też trochę kalifornijskich brzmień się też gdzieś tam w pomysłach pojawiło. No w każdym razie dość ciekawa propozycja, sami państwo ocenią. Ładnie się nazywa grupa, nie wiem dlaczego nie akurat Boliwia, Ekwador czy Argentyna, ale Kolumbia, Klambia. Może tak, to posłuchamy teraz Kolumbii w utworze Musimy biec. To już pora, Kolumbia w tonacji trójki, 25-26 prawie minut po 18. Kolumbia, takie przyjemne, rozrywkowe granie popołudniowe. No a teraz trochę klasyki i utwór klasyczny, i artyści bardzo klasyczni. Boba Dylana będzie kompozycja za chwilę. All Along the Watchtower. Oczywiście wersja Jimiego Hendrixa, jedyna, niepowtarzalna, ale za chwilę ten utwór wykona niejaki Eddie Vedder. Tak jest, a towarzystwo towarzyszące ma niezwykłe, bo panowie z grupy Sonic Youth i Steve Shealy i Lee Ranaldo, jeszcze Tom Verlaine na gitarze, to ex-Television, jeszcze na Hammondzie John Medeski, mistrz. No i proszę posłuchać, jak to zabrzmi. All Along the Watchtower, Eddie Vedder. Confusion. Weder, bez kolegów z Pearl Jam, ale za to muzycy zespołu Sonic Youth, jeszcze Tom Verlaine, jeszcze pan na Hammondzie. Proszę państwa, to teraz będzie coś bardzo nowego, bo premiera oficjalna w lutym odbyła się. Nowy krążek, czwarty zespołu The Pretty Reckless, Nowy Jork, no i ta niesamowita dziewczyna Taylor Momsen, która za chwilę pojawi się na antenie w rock'n'rollowym utworze, ale bardziej rock'n'rollowy jest sam tytuł od tego, co zaprezentuje. Rock'n'Roll Heaven to jest tytuł utworu, no i jest to bardzo uroczy song. Proszę posłuchać, The Pretty Reckless. Jimmy Janice and Morrison, a garden full of sound. I sold my car for an old guitar and set out on the road. My mama cried as she waved goodbye, praying for my soul. And rock and roll. No, udał im się ten utwór. Rock and Roll Heaven to tytuł, zespół The Pretty Reckless. Wracamy do naszych, wracamy do Warszawy. Dokładnie na warszawskiej Pradze sformował się ten band. To był rok 2015. Tak, chyba dobrze pamiętam. Nazwa wzięta od poematu Allena Ginsberga, Ignu. Za chwilę. No, zespół, który od kilku lat rokuje nadzieje i z każdym rokiem te nadzieje są większe i z każdą płytą. No, w tej chwili to taka już rock'n'rollowa czołówka, myślę, nasza. Jan, Cyryl, Dawid, Lubosz, dwie płyty w dorobku, a ten utwór, który za chwilę się pojawi, bardzo energetyczny, trafi na trzecią płytę. Grupa Ignu i będzie teraz Firecracker. No, wspieramy młode zespołu, grupa Ignu. Myślę, że niebawem i koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jeszcze chwilę poczekamy. Firecracker już z tej nowej płyty, na którą czekamy. No, pozdrawiamy Cyryla. Cyryl Skiba też tu pracuje przy Myśliwieckiej w radiu. Świetny band, proszę obserwować. No i teraz wyskok do Ameryki. I folkowo, i rockowo, i świetnie na gitarze, i świetne pomysły. Cała płyta znakomita. Zaglądamy do albumu Part of the Light. Ray LaMontagne. Działo się. Muzyka z najwyższej półki. No to trochę przyspieszymy. Teraz będzie kolejny ekspankowiec, może jeszcze tam popankowuje czasami. Frank Carter z zespołem The Rattlesnakes. W utworze Tyrant Lizard King. Ten utwór za chwilę pojawi się niejako gościnnie, ale krótka wizyta, ale bardzo charakterystyczny występ. Toma Morello, gitarzysta z Rage'ów, razem z Frankiem Carterem. With electric eyes, he breathes in the moon and he breathes out the night. Dressed for death in heavens like a meteorite. He took all of his leathers from a dinosaur fight, and he is ice cold, born low. Never bought him, never sold. First kiss, knockout swing, fire breathing tyrant lizard. Tyrant lizard. No, Tom Morello sobie trochę pograł na gitarze. Frank Carter w roli głównej, z jego płyty ta piosenka. Proszę Państwa, no to teraz dziewczyna, ale świetna gitarzystka basowa. Jedna z najlepszych, myślę, w historii muzyki rockowej. No, zresztą grała w wielu różnych projektach, zespołach. W Hall, obok Courtney Love oczywiście, Smashing Pumpkins też, no ale i płyty solowe i za chwilę przekonają się Państwo również, że ładnie śpiewa, poza tym, że gra na basie. Taste You, tak nazywa się utwór, a oto ona, Auf der Mauer. Thank you. formacji Trójki. Pani Melissa Auf der Maur. Kanadyjska, bo urodzona w Montrealu, basistka znakomita, ale i śpiewa, jak państwo słyszeli, zespoły na przykład Hole i Smashing Pumpkins, ale i kilka płyt solowych. Tak naprawdę to ona nazywa się Melissa Gaborio Auf der Maur. Ma korzenie francusko-szwajcarskie. Jeszcze ciekawostka taka jest, mianowicie, iż dzieciństwo spędziła w Kenii, no a dodatkowo jest znakomitą, profesjonalną fotografką. Przeróżne magazyny, wystawy publikują jej pracę. Brawo! Melissa, jeszcze na koniec nasi, tym razem z Wrocławia. Messier Premier, tak nazywa się ładnie zespół, grają na starych, żywych instrumentach. Zafascynowani artystami z wytwórni Jacka White'a, nagrywają na setkę, no w zasadzie to zaczynają dopiero karierę. W tym miesiącu zadebiutowali utworem, który za chwilę państwu zaprezentuję. Późno chodzimy spać, tak nazywa się ta kompozycja. A ja już państwu dziękuję. Marek Pawlukiewicz pomagał mi w przygotowaniu tej audycji. Elżbieta Malinowska audycję zrealizowała. Mówił i grał dla państwa Marek Wiernik. Monsieur Premier. Nie wiem, o co gram. Ty czule łapiesz mnie, zachwaj na mnie.